Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin tozuna hoş geldiniz. Evet, Yedikule Bostanları epeydir kentin gündeminde. Yedikule-Belgrad Kapı arası yenileme projesine göre tarihi Yedikule Bostanlarının bir kısmı yok edilme tehlikesi altında. Konuyla ilgili olarak en önce görüşlerini almak üzere Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğretim üyesi ve İKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İclal Dinçer'e telefonla bağlanıyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, tarihi Yedikule Bostanları'nın yer aldığı sur içindeki park bildiğiniz üzere İstanbul 2 numaralı yenileme alanları, evet, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 26 Haziran tarihli kararıyla onaylandı. Konumuz da bu karar hakkında olacak. Şimdi evet. Yedikule-Belgrad Kapı arası yenileme AVAN projesinin düzeltmelerle uygun olduğuna karar verildi denilmekte. Bu durumda bu proje ve koruma kurulunun son kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2011'de hazırladığı tarihi yarımada alan yönetim planının 101. sayfasında sura bitişik alanlardaki 1875 tarihli haritada yer alan günümüze kadar mevcudiyetini devam ettiren bostan alanları korunacaktır cümlesiyle açıkça çelişmiyor mu? Evet. Görüşleriniz nedir evet. bununla ilgili? Evet. Açıkça çelişiyor tabii. Türkiye'de özellikle İstanbul'da son günlerde yaşadığımız kent açısından, planlama açısından çok çelişkiler yaşıyoruz. Böyle bir dönemden geçiyoruz. Bu son 10 yılın neredeyse aslında süreci ama bu günlerde çok da hızlandı. Evet, maalesef. Yerel meclisler bir plan onaylıyorlar. Aynı meclisler dönüyorlar ya da kurullar. Bu planla taban tabana zıt, tepeden inme bir proje onaylayıveriyorlar. Ve o daha önce onayladıkları planları da yok sayıyorlar. Bir anlamda hükümsüz hale getiriyorlar. Evet. Şimdi bu Taksim Gezi Parkı'nda da böyle oldu, evet, adalarda evet. böyle oldu, evet. başka bütün işte yolu tüp geçişlerinde böyle, Yeni Kapı'daki dolgu alanında böyle bir plan var ve bu planı delen bir sürü proje söz konusu. Dolayısıyla bu çelişkiyi giderecek süreci ne başlatır, nasıl bir süreç izlenmelidir ki? Kent kurtulsun. Evet, ya. Belediyeler merkezi yönetim özellikle vazgeçsin. Çünkü sadece yerel yönetimler yapmıyor. Kendi planlarını kendileri deldikleri gibi bir de merkezi yönetimin tepeden inme büyük, daha büyük ölçekli projeleri var. İşte köprü var. En büyük problemimiz başımızda. Sizin de belirttiğiniz gibi 2011 Aralık'ta onaylanan koruma amaçlı imar planında ve gene aynı tarihlerde onaylanan tarihi yarımada yönetim planında kara surlarının koruma bandı içerisinde kalan bu şeyler, alanlar, bostan alanlarının korunması hükme bağlanmış durumda. Evet. Şimdi burada belediye başka bir proje getiriyor. Bu proje nedir? Bir modernleştirme projesi diyebilirsiniz buna. Değil mi? Ben buraları böyle kırsal alan karakterinden çıkartayım, modern bir kent haline getireyim diyor. Yerel yönetimin şeyi, yaklaşımına baktığınızda biraz böyle gözüküyor. Evet, evet. Buraları biraz parlatayım, yepyeni hale getireyim, steril hale getireyim, daha üst grupların kullandığı alanlar haline getireyim. Soylulaştırma da var. Diyor. Evet. Beyoğlu'nda yaşanan projeler bunu adım adım gerçekleştiriyor. Yani masa kaldırmadan başlayıp bugün Gezi Parkı'na uzanan süreçte yaşadığımız tabii, oydu. Evet. Tarihi Yarımada'da yaşananlar da adım adım bu projelerdir. Oysa yani bugün dünyaya baktığımızda da onlar özgün olanı korumaya çalışıyorlar. Ya, evet. Özgün olanın yanına yakışanı, ondan bütünleşebileni, eskiyle bütünleşebileni yerleştirmeye çalışıyorlar. Biz ise kendine muhafazakar diyen bir iktidar. Evet, çok ironik hakikaten. 1930'larda eleştirdiği modernleştirici projeleri şeyini uyguluyor. Örneklerini uyguluyor. Ne büyük bir çelişki. Yani çelişkiler içerisinden geçiyoruz derken bunu da görmemiz gerekiyor. Doğru. Buna karşılık çok modern olmakla suçlanan bizler de tam aksi yani. Tam aksini savunmaya çalışıyoruz. Bunlar korunsun, bunları bozmayın. Bu Osmanlı'dan kalan bir gelenektir. Ta o zamandan beri yaşanmaktadır, yaşatılmaktadır diyoruz. Böylece büyük bir çelişkiler içerisinde yaşayıp gidiyoruz. Sulukule de aynı şekilde. Değil mi? Evet. Sulukule de çok bir soylaştırma projesi olduğunu artık bütün dünya neredeyse biliyor. Şimdi burada başka bilemiyorum ne söyleyeyim ama kara surlarıyla bütünleşik olarak bir yönetim planı anlayışıyla bakılması gerekiyor diyorum bir taraftan. Ama bir taraftan da demin söylediğim çelişkili ortamda bunu söylemenin de çok anlamlı olmadığını doğrusu düşünüyorum. Artık bilimin, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının bilim üzerinden tartışma zamanını birazcık geride bıraktığını düşünüyorum. Dolayısıyla her yer gezi sloganının önemli olduğunu düşünüyorum. Bir direnişin burada da aynı şekilde başlatılması şarttır diye düşünüyorum. Mesela adalar aynı şekilde. Ya, değil mi? Evet. Orada da çok tehlikeli bir gidişat var. Bütün bunların hepsine sivil toplum olarak direnmemiz Gezi bize bu deneyimi verdi. Umarız kesinlikle, bu kent sattığında yayılarak devam eder umuyoruz biz de. Ve karşı tarafa da aslında niyetin ne kadar iyi olduğunu da söylemek, belirtmek gerekiyor. Tabii, değil mi? Bir çok 10 sene tabii, sonra, bir 20 sene sonra niye bunları yıktık, yok ettik diye hep beraber üzüleceğiz. Doğru, haklısın. İşte Yatsıada'ya bu kadar yüksek yoğunluklar getirip turizmi açmanın ne kadar yanlış olduğunu göreceğiz. Sivri Adayı keza aynı şekilde. Hepsi gidiyor, durum peki, böyle yani. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Rica ağzınıza ederim, sağlık. İyi akşamlar diliyoruz. Daha iyi günlere inşallah. İnşallah. Umudumuz. Çok sağ olun. Evet, İKOMOS Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi Türkiye Milli Komitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İclal Dinçer'i ve Yedikule Bostanları üzerindeki son gelişmeler hakkındaki düşüncelerini dinledik. Şimdi de Ekmek Teknesi Bostan Olanları dinleyeceğiz. Kaç aile var daha burada? Başka ablacığım, geçim. Burada kaç aile vardı deyince burada aşağı yukarı 20 tane aile yaşıyor. Ekmek tekliğimiz burası bizim. Yani 20 aile de perişan şu anda, öyle mi? Şu anda hep biz buradayız yani. Bir hukuki bir şey, bir dava bir şey açmadınız mı? Hayır. Şu anda mağdursunuz çünkü. Kimi açacağız? Büyükşehir'e. Gitsen ne olacak Büyükşehir'e? Hadi gitmiş, elimizden ne geliyor? Kabulleneceğiniz yok. Yani. Abicim başka bir sonuç yok yani. Başka bir sonuç yok. Yapacak bir şey yok. Başa gelen çekilir diyeceksin. Can sağlığı olsun. Başka bir şey yok yani. Hiçbir şey olsun. Öbür aileler de mi? Daha eski var mı ekip biçen? 8 seneden eski burada. Var ablacığım. Herhalde. Buradalar. Hepsi burada. Nerede? Bir konuşurlar mı bende? Boşunda bayanlar var bak. Gideyim. Ödedik. Ödemelerini yaptık. Yani sonra ödediniz mi ödemeleri? Ya ödeme de yaptık biz. Ama buranın daha önce de vardı. Çıkın dediler bize. Kaç senesinden beri diyor? Geçen sene de çıkın dediler. Öyle mi? Geldiler yıktılar burayı. Geçen sene yıktın burayı? Ablacığım yıktı tabii. Burayı geçen sene de yıktı bu. Ne gerekçe göster? Niye? Büyükşehir yıkmadı burayı. Fatih Belediyesi yıktı o zaman. Ne gerekçesi ne? Gıcıklık. Ne olur mu böyle şey ablacığım ya? Gıcıklı. Eşkıya mı bu? Ablacığım gıcıklı. Fatih Büyükşehir diye yıkılmayacak. Fatih diye yıkılacak. Tabii. Geldi yıktı Fatih. Hiçbir gerekçe göstermedi yani size. Şu sebepten ötürü bizim Hayır. Demedi. Büyükşehir geldi durdurdu. O zaman durdurdu. Evet o zaman durdurdu. Orada her şey yıktı. Saraylar peki hadi yıktı. Diyelim ki sen ödeyemedin. Öbür arkadaşlar da mı kiralarını düzgün? Onlar ödeyen yok muydu kirasını var. Düzgün? Onlara da mı aynı işlem? Aynı abla. Ne oluyor arkadaşlar anlatın bakayım burada. Bir de onlara sor. Git. Oradakilere sor. Bunlar diye ne yaptığını. Ne yaptı? Söyle. Sen kendin de. Sen bana ne belediye? Sen kendi başına geleni anlat bana. Ben onu sana anlattıracağım. Hiçbir şey anlatmıyoruz artık. Gay anlatacak bir şey kalmadı. Hayata küsmüşük artık. Hayata küsmüşük. Git. Siz kaç senedir burada kiracısınız arkadaşlar? Biz burada işçiyiz. Kiracı falan değiliz. Kazanıp ekmek paramızı buradan götürüyorduk. Yani buradan şey mi çıkarıyorsunuz? Ekmek paramızı. Çocuklarımıza buradan bakıyoruz. Kaç çocuğun var? 3 tane. Okuyor mu hepsi? Okuyorlar. Ya bütün ekmek paran buradan mı? Evet buradan. Peki bir şey diyeceğim. Bu ekip biçilen şeyler size ait değil mi sebzeler? Ekip biçilen sebzeler sahibine ait. Biz de buradaki oturup ya, çalışıp gidiyoruz. Şey çalışıyorsunuz anladım. Evet. Sahibi nerede buranın? Sahibi kaçıp gitti. Nereye göçtü? Başka yere kaçtı gitti bugün burayı böyle görmemek için. Siniri bozuldu. Siniri bozuldu. Peki şey... Kaç arkadaş çalışıyor buradan ekmek yiyor? Görüyorsun bak burada. Ha bu ben. Daha var. Yani bu bir tek bu tarladan mı bu kadar evet, kişi? Evet, 6 kişi. Burada bu kaç tarla var? Burada 7 tane aile var. Geçinen 7. Sadece bu tarlada. Evet. Diğerlerini de katarsak 20 aile falan oluyor mu? Olur. Oluyor. Siz her sene gelip burayı devamlı ekip biçim aylık alıyordunuz evet, öyle mi? Evet. Ne olacak günlük 20 şimdi? Liraya çalışıyorduk burada. Günlük 20 liraya. Ekmek paramızı götürüyorduk. Şimdi açız. Erdoğan'a selam söyle bize ekmek yollasın. Biz dün akşamda saat 10'da orucumuz açtı. 10'da. Fazla kapıyoruz. Halları mı kurtuyoruz? Evet. Evet. İftara gitmedik. Çocuklarım evde ondan sonra biz onlar da kardeşimiz de. Hani bu da gitti. Bahçenin sahibi de gitti. Kocasının şekeri yükseldi. O da gitti. Biz orada pazı kapıyoruz. Dediler saat 10'da ondan sonra şey yapacağız dediler. Gireceğiz dediler ondan sonra her şeyi karıştıracağız dediler. Artık kaptığımız neyse dedik kes. Gece 10'da da mı girdiler? Onda çalıştılar burada. 9.30'da çalıştılar yani. Tabelaya 9.30'da. Hiçbir gözetmen hiçbir şey yok ya. Hayır, burada bir defa bir şantiye şefi, bir güvenlik, bir şey olması yok. Lazım. Bu resmen bu baş suç bu. Ciddi bir hukukçuyla buna bir suç duyurusu. Bir. İkincisi tazminatı verilmeyen bu mallar için. İki. Bu insanlara yapılan taciz için. Yani ya hepsi şimdi, için. Şimdi bu bahçıvancı var ya bildiğin gibi değil. Adam o kadar bunalımda o kadar. İki tane çocuğu kirada. Evet. İki tane çocuğu kirada. Yani kaç aydan beri bizim ondan sonra işçilerin aylıklarını veremiyor. Yani şu ekmek parasını zor bulayım. Şimdi hep bitti. Şimdi hep bitti ya. İnan Allah için bitti. Yani adamı bir ekmek parası çıkardı burada da gitti. Sevgili dinleyiciler evet ekmeklerini bostandan çıkaranların itirazlarını ve onların karşılaştıkları şiddeti dinledik. Şimdi başkalarının sesine kulak vereceğiz. Burada da yapılan hukuksuz uygulamaları Fatih Belediyesi'nin nasıl tehdit ve baskı mekanizmalarına başvurduğunu birebir dinleyeceğiz. Evet dinliyoruz. Ne zaman ödendi bu? Ay 24'ün, 6. ay 24'ün tarihi burada. 6. ayın. Peki evet. O zaman buraları yıkacaklarını biliyor muydu? Yürü bir şey gelmedi. Ondan sonra onu ödedikten sonra bir hafta sonra veya 3 gün sonra bana tebrikler geldi. Ne yazıyor onu okur musunuz arkadaşlar? Surünlü Bahçe. Bir hafta içinde. 7 gün içinde. Evet. 7 gün içinde hiçbir yasaya göre en az 15 gün vermişler. Hiçbir şey yapamadık. İşgal etmiş olduğunuz bahçeyi tahliye ettiniz. Aksi halde hakkınızda yasal işlem yapılacağı hususu. Kimden tebliğ eden kim? İsa Avcı. Ali. Kim bu? İsa belediyeden mi? Evet. Ha, bu sana tebliğ et sana. Eden Ali Ciğer'le Şenol Sinan. Zabıta memurları. Evet. Ama bu zabıtadan böyle bu. Bu. Bu zabıtadan geldi. Bu kul gibi bir şey değil zabıtadan gelen. Bunu mahallelere yolluyorlar. Hayır. Bunu hiçbir şekilde bunun geçerliliği yok. Zabıtadan gelemez. Hayır sana... kendisi getirdi biliyorum. Hayır zabıtadan gelemez hayır, şey böyle bir yazı. Bunun gelse dahi bir hak yani seni bir bağlayan bir şey yapamaz. Bu bağlamaz seni. Bunu mahallelere yolluyorlar. Baskı olarak, tehdit olarak bunu biz gördük Hayvansaray'da yolluyorlar. Bunu yırtıp atın diyorum. Bunun hiçbir şeyi yok. Şimdi sen buna karşı bir girişimde bulundun mu? Bunda bulundum. 2-3 sefer gittim. Büyükşehir'e de gittim, Fatih'e dava de gittim. Dava açtın mı? Dava açmadım. Senin hukuki itiraz hakkın var. Yani bir defa peki bu mal senin mi? Ya şimdi bazı yollara girmediğimiz için tabii benim abi. Peki bir şey söyleyeceğim. Tabii. Bu mal senin mi? Şu an ettim almam çiçekçi. Yok etti. Gidence. Evet. Şu onları bir defa tazminatını vermesi lazım. Ama abi şimdi şey şöyle. Yani olmaz. Verdiği 2 milyar paraya için arkadaşlar bu eşkıya devleti mi? Eşkıya mı giriyor eşkıyan senin başkana? Kendisi zaten sonra kendisi dağa çıkartmaya davet ediyorlar. Hayır, olmaz. Ya. Ayrıca zabıtayla tebligat olmaz. Böyle işte, bir tebligat bu yasal. Şey, hayır bu belediyeden, hazineden gelir. Böyle emlaktan gelir. Böyle abuk sabuk bir şey olmaz. Bana bunu göndermişler. Abi, hatta gittim ondan sonra gittim bir aylık süre istedim. Kendime bir yer bulana kadar bir sürü bana zaman vermediler. Evet sevgili dinleyiciler, hukuksuzluk her yerde. Buradaki vatandaşın hak arama yollarına erişimi de haklarını bilmemesine dayanarak yapılan hukuksuz uygulamaları, insanlar ürünlerini toplarken üzerlerine sürülen kepçeleri, tazminat verilmeden yok edilen bahçeleri, tekmili birden dört dörtlük Fatih Belediyesi terörünü yerinden dinledik. Bu çeşit hukuksuz uygulamalar Sulukule'den bu yana bir Fatih Belediyesi klasiği olmaya devam ediyor. Sulukuleli mülklerine baskı ve tehditlerle elden çıkarttıydı. Ayvansaray Toklu Dede arkeolojik alanda kaçak kazıları, Ayvansaray'ın bazı bölgelerine yollanan usulsüz zabıta tebligatlarını da daha önce görmüştük. Aynı filmi tekrar tekrar Fatih'te izliyoruz. Şimdi de konuyla ilgili olarak İstanbul Barosu avukatlarından Meral Umut Akarçay'ın görüş ve tavsiyelerine kulak veriyoruz. Meral, şimdi öncelikle bir şey sormak istiyorum. Buradaki bostancı arkadaşların eline Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nden bir kağıt yollanmış. Şöyle söylüyor, Yedikule Hacı Piri Surönü Bahçe, 7 gün içinde verilen süre içerisinde işgal etmiş olduğunuz bahçeyi tahliye etmeniz, aksi halde hakkınızda yasal işlem yapılacağına dair hususunda diyor ve zabıtadan bir tebligat. Şimdi bunun yasal geçerliliği var mıdır? Nedir bu? Nasıl yaklaşılmalıdır? Şimdi bir kere bu tebellü ilmu haberi yanlış bir ilmu haber. Bakın üzerinde zaten görüyorsunuz boş kağıt ilgi diyor. Hı hı. İlgi olunca bu bir karara dayanak olarak tahliye istenmesi, hı hı, lazım. Bunun bir encümen kararı olması lazım. Ya da bir sebep olması lazım. İşte şu yapılacağından dolayı bu açıklanmadan bu şekilde tiz burayı 7 gün içinde, hı hı, boşaltın demesi insanların hem anayasal haklarına aykırıdır, hı hı, hem demokrasiye aykırıdır. Böyle bir tebligat olamaz ve de tebligat olarak usulsüzdür, geçersizdir. Ayrıca zabıtadan gelir üzerine bir de böyle bir tebligat. Zabıtadan gelmesi için önce karar alınması, hı, lazım. O kararın taraflara tebliğ olması, hı, lazım. Bunlar insanlar anayasal haklarını kullanıp dava açmaları, bölge idare mahkemelere gitmesi, bu yollar tükendikten sonra icra safhasında zabıta nedir? İcrai işlemi yapar. Bu şekilde böyle padişahlık, hı, zamanı gibi kalkıp da çıkartın bunları 7 gün içinde, hı, böyle, hı, diye bu şekilde gitmesi yasal. Yani insanların yasal haklarını kullanmalarını kısıtlıyorlar bir kere. Peki buna İkincisi burada bakın diyor ki 1/36 ilçesi kayyum olmuş. Tapu malikiyle Ecrimisil'leri bu insanlardan Ecrimisil ihbarnamesi düzenlenerek hem belediye hem kayyum bürosu başkanlığı sıfatıyla İstanbul derler yani maliye hazinesi mükerrer Ecrimisil almışlar ve taraflar bunları ödemişler hepsini. Demek ki sadece belediyenin yeri, aha, değil ki bu tahliye istesin. Hazinenin de yeri var burada. Hazineden bu yer alınmış mı? Diğer maliklerin kayyum olduğuna göre bilinemeyen maliki yurt dışında hariçte mukim olan kimliği tespit edilemiş kimseler var demektir. Bu kimselerle ilgili araştırma yapılmış mı? Burada malik kim? Malik sıfatı olmaksızın bir insanın şuraları tahliye edin demesi gayri yasal bir düzenlemedir. Bunun da yapılmasına imkan yok. Dolayısıyla bu karara karşı derhal yürütmenin durdurulması talebiyle İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne dava açmaları lazım. Bu dava açıldığı takdirde karşı tarafa evraklarını isteyecekler. Bunun dayanağı belgeyi neye göre istiyorlar? Bunu isteyecekler. Bu böyle bir belgenin geçerli olup olmadığı, hukuken uygun olup olmadığı bu tartışılacak. Yürütmenin durdurma kararı verilirse o minval üzerine yargılamaya devam edecek. Yoksa insan malik olmadığı bir şeyde, üstelik başka malikler varken, bunlara da kira ödeniyorken, hem kirayı tahsil edip hem tahliye talep edilmesi hem de diğer maliklerin özellikle üzerinde yetiştirmiş var diyorsunuz. Evet, mahsul var, evet, diyorsunuz. Bu mahsullere de tek taraflı olarak zarar vermesi, zarar ziyan davası açılması sonucunu ve bunları belediye tazmin etmek zorundadır. Bence önce bir hemen bir tespit yaptırıp üzerinde ne var, ne kadar tespit edilmiş, yetişmiş mahsullerin ya da ileride büyüdüğü vakit gelir getirilebilecek mahsullerin yok olması mevcutsa bunların tespit edilip hem zarar ziyan davası açılması, hem savcılığa gayri yasal işlem yapılıyor diye suç duyurusunda bulunması, hem de bu yanlış yapılan tebliğe yürütmenin durdurma talebiyle dava açılması gerekiyor. Peki burada şimdi 22 Haziran'dır. Yani buradan yürürsek bunun bir gecikme şeyi var mı? Bir ay içinde mi? Ne kadar içinde süre? 22 Haziran'da mı tebliğ etmişler? İnsanlar tebliğ. Tebliğ onun önü. Evet. 22 Haziran. 30 gün içinde dava açılır bunlara. 30 gün içinde dava açılır. Ama savcılığa her an suç duyurusunda bulunulabilir. Zarar ziyan davası her an açılabilir. Tamam. Peki yani bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi burayı diyelim ki tamam haklılar, burayı böyle bir işlem yapıyorlar ama önce boşaltmaları lazım değil mi? Yani burada çocuklar var, kadınlar var. Dün işte biz oradaydık, kepçeler üzerimize sürüldü. Hani bu bunlar da şey kere, değil mi? Hak ihlali. Bu hak ihlalidir. Ayrıca zarar ziyan veriyorlar. Yani bu zararın tazminle karşılanması lazım. Üstelik insanlar bir tebelli belgesini imzalarken niçin çıkıldığını, hangi kararın olduğunu bile yazmışlar ki insanlar yazmamışlar ki buraya insanların anayasal haklarını kullanmalarından yoksun bırakıyorlar. Yani önemli. Şu anda çok Bölge önemli. İdare Mahkemesi'ne davayı açsam kim? Fatih Belediyesi Zabıta Müdürlüğü. Çıkın. Konu ne? Ne yazacağım? Şu tarihli encümen kararını ya da şu tarihli bilmem neye ya da malik sıfatıyla ne sıfattan hareket ediyor burada belediye? Bir proje yapımcısı olarak mı? Bir kiralayan olarak mı? Malik olarak mı? Çünkü gördüğüm kadarıyla en azından bir tek belgede gördüğüm kadarıyla 1/36'sı maliye hazinesin. Maliyeden burayı almış mı? Milli emlak bu karara dahil olmuş mu? Hukuki, hukukla yönetilen devletlerde sistemler hukuki kurallara göre işlerler. Bu baştan sona hem ceza konusu, hem tazminat konusu, hem idari mahkemenin konusu olan bir dava. Çok teşekkür ediyoruz. Meral, ağzına sağlık. Sağ ol. Evet, İstanbul Barosu avukatlarından Meral Umut Akarçay'ın konuyla ilgili yapılan usulsüzlüklere ve hukukun nasıl çiğnendiğine dair yorumlarına kulak verdik. Şimdi de mahallelinin görüşleriyle devam ediyoruz. Önce bostanın yok edilişine karşı çıkanlar. Gidelim burada nasıl ağaç yetiştireceksiniz dedim. Bana söylediği lafı dedi ki bu şekilde ağaç yetiştirmeyeceğiz ama yapay ağaç yetiştireceğiz dedi. Neymiş yapay ağaç? O hani parklara dikiyorlar ya öyle şeyli gösteri şeklinde olanlardan. Asırlık ağaçlar bir evet, aynısını söyledim. Başkanın danışmanına söyledim. Dedim ben çukur bostanı yaptım. Çukur bostandan kim faydalanıyor? Kim faydalanıyor? Yarın burayı yapacaksınız, iki gün sonra ne yapacaksınız? Burayı birine peşke çekecekler, verecekler. Siz buradan bostandan faydalanıyordunuz değil mi? Tabii canım, ben 56 yaşındayım. 56... Şimdi de park yerine bostan isteyenlerden bir vatandaşa kulak veriyoruz. Ve yaşlı bir teyzenin haklı itirazlarını dinliyoruz. Burada bir açıklama yapma gereği duyuyoruz. Bostanların bir kısmı, konutların direkt görünüm alanında olanlar yıllar önce terk edilmiş. Ve buralar her çeşit depo olarak kullanılırken tüm ıssızlaştırılan alanların başına gelenler burada da gerçekleşmiş. O nedenle itirazlar haklı. Evet, dinliyoruz. Gübreyi biz çektik, lahmı biz çektik, pisliği biz çektik, her şeyi biz çektik. Bizim hakkımız değil mi Ferahçı yaşamak? Şu çocuklar, garibimler şurada oynasalar. İyi değil mi? Ben bir şey ben işte ben derdimi anlatıyorum sana. Sen sordun beni. Yolda oynayana çöp konteynerlerine bile geldi buralara. Kokan çöp konteynerlerine bile koydular buralara. Biz günlerce cam kapı açamadık. Çöp konteyneri. Normal olmasa bir çöp güzel yani, bir alan olur güzel. Hayır, bir teyzecim beni olur da. Hayır da bostan da gidiyor. Ben onu soruyorum. Bostan geçsin ki de temizlik olacak. Ne kadar gidiyor ya? Bostan. Biz buranın 65 senelik yedi kuleliği. Orada 3-5 biz ne olduğunu hepsini biliyoruz ama bu Mehmet Ali Şahin burayı bele ettik etti Ankara'ya. Kim Mehmet Ali Şahin? Bakan mı? Eski belediye başkanıydı. Ha. Eski, çok eski. Ha. O zaman burayı bele alt üst ettiler. Burası bele, neydi eskiden? işte ekilip biçiliyordu. Ha burası da bostandı. Bostandı, ekilip biçiliyordu. Şurada biz bilmiyorum insanlar oturuyordu. Ekerdiler, biçerdiler. Sonradan... Hayır şimdi burayı yapıyor iyi de. İleri bostanlar da gidiyor ama ekilip biçilen. Yok be bir şey yok. Şurada bir tane bostan var, onun alt katı gidiyor. Ben biliyorum. Hay hay dümdüz etti şimdi, gördün mü, girdin mi? Olsun da olsun. Yapılsın da olsun. İnan ki şu çocukların oynama hakkı yok be. Evet hep sokakta ha? Araba yok, araba geldi, yok şey ha? Geldi. Şu çocukların sokaklarda. Hep gübre mi koklayacaklar, hep toz mu koklayacaklar? İnan ki bunlar yani acıyorum. Peki, hayır siz niye belediyeye yazmadınız burayı bize? Belediyeye imzada topladık da yolladık da her şeyi ettik. İşte şimdi neyse Allah'tan geldiler, bir merhamet geldi. Evet, aynı şikayetleri mahalleden başkalarından da dinledik. Ama park ile bostan bir arada yaşayamaz mı? Zurna'nın zırt dediği nokta burası. Kent tarımının çok önem kazandığı, uluslararası prestijli üniversitelerde ders olarak okutulduğu şu yeni kentsel düzende on binlerce yıllık bir tarım alanına nasıl kıyılır? Burada sorgulanması gereken bu. Ayrıca aşağı yukarı 10 yıldır mahallelinin şikayetlerine neden kulak verilmediği de elbette önemli. Belediye ne içindir? Kaymakamlık, belediye ve emniyete yazılan yüzlerce dilekçeye neden zamanında yanıt verilmediği ayrı bir muamma. Merhamete geldi diyor vatandaş. Neden şimdi bu merhamet? Yedikule konakları biter bitmez canla başla parkın başlatıldığı da bir gerçek. Merhamet bundan mıdır? Ve önemli bir ayrıntı. İstanbul 2020 görsellerinde surların dibinde ve ayrıca Mermer Kule etrafında yer alan ucube ötesi olimpiyat tesisleriyle bu parkın ilintisinin de araştırılması gerek. Bu tesislere yakın alanların yıkım ve yok edilmelerle bir soylulaştırma yaşayabilecekleri göz ardı edilmemesi gereken bir gerçek. Nitekim ilk başta görüşlerine başvurduğumuz Profesör Doktor İclal Dinçer de aynı kaygılarını iletti. Merhamet, merhametsizliğe evrilebilir. O nedenle parkın projesi içinde bostanın yaşatılması her bakımdan önemli. Evet sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna geldik. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal.